Deel 1, hoofdstuk 1 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. Eerste hoofdstuk, De Drie Geschenken van meneer D'Artagnan, de vader. Op de eerste maandag ter maand april 1625 scheen de kleine stad Meung, waar de schrijver van de roman de La Rose het eerste levenslicht aanschouwde, in volkomen opstand, en wel terwijze alsof de hugenoten er, zoals in La Rochelle, huis hielden. Een aantal burgers, die hun vrouwen de hoofdstraat vluchtend zagen overeilen, terwijl de kinderen voor de deur schreeuwden, haasten zich hun panzer aan te doen en trachten aan hun tamelijk vreesachtige houding door een vuurroer of een spies iets meer ontzagwekkends te geven. Zij richtten hun schreden naar de herberg De Trouwe Molenaar, voor welke een hoe langer hoe dichter wordende, onstuimige, nieuwsgierige volkshoop zich verdrong. In die tijd waren plotselinge schrikken aan de orde van de dag, en er verliepen maar weinige dagen zonder dat de een of andere stad in haar archieven een voorval van die aard had aan te tekenen. Immers, de edelen voerden toen krijg onderling, de koning tegen de kardinaal, en de Spanjaarden tegen de koning. Vervolgens waren er nog, behalve deze onbekende, verholene of openbare strijdvoerders, dieven, bedelaars, hugenoten, wolven en lakeien, die tegen geheel de wereld krijg voerden. De burgers wapenden zich altijd tegen de dieven, tegen de wolven en tegen de lakeien, ook vaak tegen de adel en de hugenoten, bij wijlen zelfs tegen de koning, doch nooit tegen de kardinaal of tegen de Spanjaard. Het gevolg deze aangenomen gewoonte was, dat op gezegde eerste maandag der maand april 1625 de burgers enige opschudding vernemende, zonder nochtans de gele of rode standaard of de kleuren van de hertog de Richelieu te zien, in allerijl naar de herberg De Trouwe Molenaar stormden. Daar gekomen konden allen de oorzaak van het rumoer zien en onderscheiden. Een jongeling. Doch schetsen wij vooraf vluchtig zijn portret. Verbeeld u, Don Quixote zonder panzer of dijharnas. Don Quixote in een wollen buis, welks vroeger blauwe kleur nu was overgegaan tot een onbegrijpelijke wijnboerstint met hemelsblauwe gloed. Zijn langwerpig bruin gelaat en zijn vooruitstekende wangbeenderen duiden slimheid aan, terwijl de uitstekende kaakbeenderen het onfeilbaar teken van zijn Gascoïnse oorsprong waren, die men in hem herkend zou hebben, zelfs bij gemis aan de Baskische muts, welk rond en plat hoofddeksel versierd met iets naar een pluim gelijkende, onze jongeling op het hoofd had. Zijn blik was vrij en geestig, zijn gebogen neus wel gevormd. Te groot voor een knaap, te klein voor een volwassen jongeling, zou een min geoefend oog hem voor een op reis zijnde pachterszoon hebben aangezien, zonder de lange degen, die aan de lederen bandelier hangende, tegen de benen van de eigenaar slingerde, wanneer deze te voet ging, en het ruwe haar van zijn hit wreef, als hij te paard zat. Want onze jongeling bezat een paard, en wel een zo merkwaardig, dat het door iedereen werd opgemerkt. Het was een Bearnese hit, 12 of 14 jaar oud, geelkleurig van huid, met uitgevallen staart, maar daarentegen voorzien van harde pootgezwellen. Het beestje liet de kop lager dan de knieën hangen, hetgeen het gebruik van de springteugel onnodig maakte, doch legde echter nog vlug 8 uren daags af. Ongelukkig waren de deugden van het paard zo diep onder zijn zonderlinge huid en onbehouwen gestalte verborgen, dat, in die tijd, toen iedereen kennis van paarden had, de verschijning van gezegde hit te Meung, waar hij ongeveer een kwartier geleden door de poort van Beaugency was binnengekomen, een indruk deed ontstaan, welks ongunstigheid op de ruiter neerkwam. En dit was de jonge D'Artagnan, dus heette niet Don Quixote, op dat evenbeeld van Rocinante, te smartelijk, daar hij niet blind was voor het belachelijke figuur, hetwelk hij op die hit maakte, hoe goed ruiter ook overigens zijnde. Hij had dan ook een diepe zucht geslaakt bij het aannemen van het geschenk dat zijn vader, de oude heer D'Artagnan, hem ervan deed, daar het hem niet onbekend was, dat zodanig knol niet veel meer dan een 20-tal franken zou waard zijn. Het is waar dat de woorden die het geschenk vergezelden onbetaalbaar waren. Mijn zoon, had de Gasconjese edelman in die echt Peardese bastertaal gezegd, van welke Hendrik de Vierde zich nimmer heeft kunnen ontdoen. Mijn zoon, dat paard is in de stallen uw vaders geboren, het zal nu bijkans 13 jaar geleden zijn, al die tijd is het hier geweest, hetgeen voor u een teken moet zijn, het goed te behandelen. Verkoop het nooit, laat het vreedzaam en in ere van ouderdom sterven, en indien gij met het dier te velden trekt, spaar het dan, zoals gij een oude dienaar zou sparen. Aan het hof, vervolgde de oude heer D'Artagnan, indien gij althans de eer geniet daar te verschijnen, een eer trouwens op welke uw oude adel u recht geeft, verdedig daar waardig uw naam van edelman, door uw voorouders gedurende meer dan 500 jaar met roem gedragen, zowel voor u als voor de uwen. Onder de uwen versta ik uw bloedverwanten en uw vrienden. Onderwerp u allen aan de kardinaal en aan de koning. Het is door moed, versta mij wel, alleen door moed, dat een edelman tegenwoordig fortuin kan maken. Wie slechts een seconde beeft, laat misschien de gelegenheid ontglippen, die hem de fortuin juist in dat korte ogenblik aanbood. Gij zijt jong, en gij moet, en wel om 2 redenen, moedig zijn. De eerste, omdat gij een Gasconjer, en de tweede, terwijl gij mijn zoon zijt. Laat geen gelegenheid om uit te munten voorbijgaan, maar zoek avonturen. Ik heb u geleerd de degen te behandelen. Gij hebt ijzeren, onwrikbare benen, een stalen vuist. Vecht dus bij elke gelegenheid, te meer daar de 2 gevechten verboden zijn en gij bij gevolg dubbelmoedig moet zijn om tot vechten over te gaan. Ik kan u niets meer geven, mijn zoon, dan de 15 kronen, mijn paard en de raadgevingen die gij gehoord hebt. Uw moeder zal hierbij het voorschrift van zekere balsem voegen, die zij van een heidin ontvangen heeft en die een wonderdanige geneeskracht heeft ter heling van elke wond, welke het hart niet heeft gekwetst. Doe met dit alles uw voordeel en leef lang en gelukkig. Nog slechts 1 woord heb ik hierbij te voegen. Het betreft een voorbeeld dat ik u stellen wil. Niet mijzelf, want ik ben nooit aan het hof geweest. Ik heb slechts de godsdienstoorlogen als vrijwillige meegemaakt. Maar ik bedoel de heer de Treville, vroeger mijn gebuur, en die het geluk heeft genoten, nog kind zijnde, met onze koning Lodewijk de XIII, die God behoede, te spelen. Somtijds ontaarde hun spelen in vechtpartijen, en de koning was niet altijd de sterkste. De klappen die hij opliep, deden bij hem voor de heer de Treville veel achting en vriendschap ontstaan. Later vocht de heer de Treville 5 banen tegen anderen, bij de eerste keer dat hij te Parijs kwam. Sedert de dood van Wijlen de koning, tot aan de meerderjarigheid van zijn opvolger, vocht hij 7 balen, zonder daarbij oorlogen en belegeringen te rekenen, en sedert die meerderjarigheid tot op heden misschien 100 balen. En daarom is hij ook thans, in weerwil der ordonnantiën en besluiten, kapitein der musketiers, dat is te zeggen, de bevelhebber van een legioen Césars, die de koning hoogschat en die door zijn eminentie de kardinaal gevreesd worden. Door hem, die voor zeer weinig bevreesd is, zoals iedereen weet. Daarboven heeft de heer de Treville een jaarlijks inkomen van 10.000 kronen. Hij is dus een zeer groot heer. Hij is begonnen zoals gij. Ga hem met deze brief bezoeken en richt u naar hem, ten einde naar zijn voorbeeld te handelen. En na deze woorden gooide de oude heer zijn zoon zijn eigen degen om, omhelsde en kuste hem tederlijk op beide wangen, en gaf hem zijn zegen. Het vertrek zijn vader verlatend, begaf de jongeling zich tot zijn moeder, die hem wachtte met het geneeskrachtige voorschrift, waarvan de raadgevingen, die wij mededeelden, een tamelijk veelvuldig gebruik noodzakelijk maakten. Dit afscheid was van lange duur en tederder dan de vorige. Niet omdat de heer D'Artagnan zijn zoon, zijn enig kind, niet beminde, maar omdat de heer D'Artagnan een man was, en het voor een man onwaardig achtte, zich door zijn aandoeningen te laten vervoeren, terwijl mevrouw D'Artagnan een vrouw, en wat meer zegt, moeder was. Zij stortte hete tranen, en zeggen wij het tot lof van de jonge D'Artagnan, ondanks de pogingen die hij aanwendde om kordaat te blijven, zoals het een toekomstig musketier betaamde, had de natuur de overhand, en hij stortte een vloed van tranen, van welke het hem nauwelijks gelukte de helft te bedwingen. Nog diezelfde dag ging de jongeling op reis, voorzien van de drie vaderlijke geschenken, welke, zoals wij zeiden, in 15 kronen, het paard en de brief voor de heer de Treville bestonden. Zoals men wel kan denken, waren de raadgevingen op de koop toegegeven. Met een dergelijk van de Mekum was D'Artagnan, zowel zedelijk als lichamelijk, een volmaakte nabootsing van de held van Cervantes, met wie we hem zo eigenaardig vergeleken toen onze plicht als geschiedschrijver ons dwong zijn afbeeldsel te schetsen. Don Quixote zag windmolens voor reuzen aan en schapen voor een leger. D'Artagnan beschouwde elke glimlach als een belediging en elke blik als een uitdaging. Hiervan was het gevolg dat hij, van Tabers tot aan Meung, steeds de vuisten gebald hield, en hij, door elkander gerekend, tienmaal op een dag de hand aan het gevest van zijn degen sloeg. Intussen kwam de vuist op niet een enkel bakhuis neer, en de degen verliet zijn schede niet. Dit kon die ongelukkige gele hit, die op de gezichten van een aantal voorbijgangers een glimlach deed ontluiken, niet helpen, maar omdat op diens rug een duchtige, lange degen kletterde, en boven die degen een meer wreedaardig dan trots oog blonk, onderdrukte de voorbijgangers hun lachlust. Of, wanneer de lachlust hun de voorzichtigheid uit het oog deed verliezen, trachten zij echter slechts van één kant te lachen, zoals de maskers der ouden. D'Artagnan bleef dus majestueus en ongedeerd in zijn lichtgeraaktheid tot aan de rampzalige stad Meung. Want daar, op het ogenblik dat hij voor de deur van de herberg de trouwe molenaar afsteeg, zonder dat iemand, kastelein, knecht of staljonger, hem bij het afstijgen de behulpzame hand had kwam bieden, bespeurde D'Artagnan voor een half openstaand venster der benedenkamer een edelman van een fraai gestalte en deftige houding, met een enigszins bars gezicht, in gesprek met twee personen, welke naar hem met buitengewone beleefdheid schenen te luisteren. D'Artagnan geloofde natuurlijk, volgens zijn gewoonte, dat hij het onderwerp des gespreks was en luisterde. Nu had D'Artagnan zich slechts ten halve vergist. Over hem werd niet gesproken, maar wel over zijn paard, van het welk de edelman aan zijn hoorders al de hoedanigheden opsomde, en daar, zoals ik zeide, die hoorders uiterst beleefd jegens de verhaler schenen, barstten ze elk ogenblik in een luid gielach uit. En terwijl reeds een flauwe glimlach voldoende was om de toren des jongelings op te wekken, kan men begrijpen welke uitwerking dit hart, onophoudelijk lachen, op hem had. Intussen wilde D'Artagnan eerst het gelaat van die onbeschofte, die hem bespotte, eens opnemen. Hij wierp een trotse blik op de vreemdeling en ontwaarde in hem een man van 40 tot 45 jaar, met zwarte, doordringende ogen, bleke kleur, sterk getekende neus en zwarte, fraaie knevel. Hij had een violetkleurige buis en broek aan, met rijgstoeren van dezelfde kleur, zonder ander versiersel dan de gewone spleten door welk het hemd uitkwam. Die broek en dat buis, hoewel nieuw, schenen gekreukt te zijn, gelijk klederen die een geruime tijd in een valies zijn gepakt geweest. D'Artagnan bezag dit alles met de snelheid van een opmerker, en waarschijnlijk met een innerlijk gevoel, het welk hem zeide dat het die man op zijn toekomstig leven een grote invloed zou uitoefenen. En terwijl D'Artagnan zijn blik op de edelman met het violetkleurige buis vestigde, gaf deze op dat ogenblik een zeer wijsgerige en diepzinnige verklaring over de Béarnese hit, die door zijn toehoorders met een luid geschater werd beantwoord. Ook op zijn gelaat kon men duidelijk, tegen zijn gewoonte, een bleke glimlach zien zweven, indien men het zo kan uitdrukken. Geen twijfel meer, D'Artagnan was werkelijk beledigd. Hiervan volkomen overtuigd, drukte hij zijn muts diep over de ogen en de hoogste manieren trachtende na te bootsen, die hij nu en dan in Gascogne bij op reis zijnde edellieden had opgemerkt, sloeg hij de hand aan de greep van zijn degen, terwijl hij de andere op zijn heup liet rusten. Ongelukkiglijk werd hij, hoe meer hij naderde, door woede verblind en in plaats van de deftige en fiere toespraak die hij had voorbereid om zijn uitdaging uit te drukken, vond hij niets anders op zijn lippen dan een persoonlijke onbeschoftheid, die hij met een woedend gebaar deed vergezeld gaan. "Wel, meneer," riep hij, "meneer, die zich achter dat vensterluik verschuilt. Ja, gij. Zeg me eens waarom gij zo lacht, en wij zullen samen lachen." De edelman wendde langzaam zijn ogen van het paard af en sloeg die op de ruiter, alsof hij enige tijd nodig had om te begrijpen dat tot hem die zonderlinge woorden gericht werden. Vervolgens, toen hem niet de minste twijfel overbleef, fronste hij een weinig zijn wenkbrauwen, en na een tamelijk lang zwijgen, antwoordde hij op een onbeschrijfelijk spottende en beledigende toon, ik spreek nu tot u, meneer. Maar ik spreek tot u, ik, riep de jongeling buiten zichzelf, door dat mengsel van onbeschaamdheid en goede manieren, van welvoeglijkheid en minachting. De onbekende beschouwde hem nog een ogenblik met een fijne glimlach, verwijderde zich van het venster en kwam langzaam uit de herberg, om op twee schreden afstand van D'Artagnan voor het paard te gaan staan. Zijn geruste houding, zijn spottend gelaat, verdubbelde de lachlust van hen met wie hij in gesprek was, maar die voor het venster bleven staan. D'Artagnan, hem ziende naderen, trok zijn degen een voet uit de schede. Dat paard is onweersprekelijk, of liever, is in zijn jeugd van een goudgele kleur geweest, hernam de vreemdeling, zijn aangevangene beschouwingen voortzettende, en zich tot zijn gezelschap aan het venster wendende, zonder de schijn te hebben in het minst de gramschap van D'Artagnan te bemerken, die zich echter oprichtte. Dat is een in de plantkunde zeer bekende, maar tot hiertoe bij paarden zeer zeldzame kleur. Die met het paard de draak steekt, zal zich hiervan jegens de meester wel onthouden, riep de toekomstige navolger van Treville in woede ontstoken. Ik lach niet dikwijls, meneer, zeide de onbekende, zoals gij het kunt zien aan de uitdrukking van mijn gelaat. Maar ik wilde toch graag het voorrecht te lachen wanneer mij zulks behaagt behouden. En ik, riep D'Artagnan, wil niet dat men lacht wanneer mij zulks mishaagt. Waarlijk, meneer, vervolgde de vreemdeling met de grootste bedaardheid. Wel, hierin hebt gij gelijk. En zich op de hielen omdraaiende, maakte hij zich gereed de herberg door de grote deur binnen te gaan, voor welke D'Artagnan, toen hij aankwam, een gezadeld paard had zien staan. Maar D'Artagnan's aard was niet om zo gemakkelijk iemand los te laten, die de onbeschoftheid had gehad, de spot met hem te drijven. Hij trok zijn degen geheel uit de schede en volgde hem, uitroepende, keer om toch, meneer, de spotvogel, opdat ik u niet van achter treffe. Mij treffen, zeide de andere, wederom op zijn hielen een draai makende en de jongeling met evenveel verwondering als verachting beschouwende. Ach, ga, mijn lieve jongen, gij zijt gek. En toen binnensmonds, alsof hij zichzelf toesprak, hoe jammer, wat een vondst voor zijn majesteit die overal dapperen zoekt om er zijn musketiers van te maken. Nauwelijks had hij deze woorden gezegd, of D'Artagnan deed een zo hevige uitval, dat, bijaldien de edelman niet haastig was achteruitgesprongen, hij waarschijnlijk voor het laatst geschertst zou hebben. De onbekende, toen bemerkende dat dit wat meer was dan scherts, trok zijn degen, groette zijn aanvaller en stelde zich in tegenweer. Maar tegelijkertijd vielen zijn beide hoorders vergezeld van de kastelein op D'Artagnan aan en overlaadden hem met een hagelbui van stok, schop en tangslagen. Dit maakte een zo plotselinge en volkomen ommekeer in de aanval, dat de vijand van D'Artagnan, terwijl deze laatste zich omwende om zich tegen die hagelbui van slagen te verweren, met dezelfde ernst zijn degen opstak en, van deelnemer in het gevecht, aanschouwer werd. Een rol waarvan hij zich met zijn gewone koelheid kweet, terwijl hij echter binnensmonds prevelde, de duivel halen die gaskonjers. Zet hem op zijn oranjekleurige paard en laat hem lopen. Niet alvorens u het leven te hebben ontnomen, lafaard, riep D'Artagnan, terwijl hij, zo goed hij kon, en zonder een schrede achteruit te wijken, zich tegen zijn drie vijanden verweerde, die hem plat sloegen. Wederom een gaskonjische bluf, mompelde de edelman. Op mijn woord, die gaskonjers zijn onverbeterlijk. Zet de dans dan maar voort, indien hij het verkiest. Moedig geworden zal hij wel zeggen dat hij er genoeg van heeft. Maar de vreemdeling kende de koppige aard nog niet van hem, met wie hij te doen had. D'Artagnan was de man niet, om zich ooit over te geven. Het gevecht bleef nog enige seconden aanhouden, maar eindelijk liet D'Artagnan, wiens krachten waren uitgeput, zijn degen, door een stok in twee stukken geslagen, uit zijn hand vallen. Een andere slag, die op zijn hoofd neerkwam, wierp hem tegelijkertijd geheel bebloed en bijna bewusteloos ter aarde. Het was op dat ogenblik dat men van alle kanten op het toneel des gevechts kwam toesnellen. De kastelein, voor schandaal bevreesd, droeg, geholpen door zijn knechts, de gekwetste in de keuken, waar men hem enige hulp bewees. Wat het edelman betreft, deze had wederom zijn plaats voor het venster ingenomen en beschouwde met ontevredenheid de bijeengeschoolde menigte, welke, daar zij zich niet verwijderde, hem geweldig scheen te hinderen. Wel, hoe gaat het met die dolle man? En nam hij op het gerucht der opengaande deur, zich omwendende tot de kastelein, die naar zijn welstand kan vragen. Uwe excellentie is immers ongedeerd en wel, vroeg de kastelein. Ja, volkomen wel, waarde kastelein, maar ik vraag u hoe het met de jongeling gaat. Hij is beter, antwoordde de kastelein. Hij was geheel buiten kennis geraakt. Waarlijk, hernam de edelman, maar alvorens buiten kennis te raken, heeft hij al zijn krachten verzameld om u te roepen en u uit te dagen. Maar het is dan de vleeselijke duivel, die staak, riep de onbekende. Ach, nee, uwe excellentie, het is de duivel niet, zei de waard, minachtend de neus optrekkende, want toen hij buiten kennis was, hebben wij zijn zakken onderzocht, en hij heeft niet anders in zijn pakje dan één hemd en in zijn beurs slechts 12 kronen, hetgeen hem niet belet heeft te zeggen, toen hij in zwijm viel, dat indien hem iets dergelijks te Parijs was overkomen, u dit dadelijk zou zijn opgebroken, hetgeen nu slechts later zou gebeuren. Dan, zei de onbekende koelweg, is het de een of andere vermomde prins van den bloede. Ik zeg u dat, uwe excellentie, hernam de kastelein, ten einde gij op uw hoede zou zijn. En heeft hij in zijn woede niemand genoemd? Ja, hij sloeg op zijn zak en zeide, we zullen zien wat de heer de Treville van die behandeling zijns gunstelings aangedaan zeggen zal. De heer de Treville, zeide de onbekende, meer aandachtig wordende. Hij sloeg op zijn zak, de naam van de heer de Treville noemende. Laat eens horen, mijn goede kastelein, terwijl uw jongen buiten kennis was, zult gij zeker ook wel eens diens reiszak hebben daar gezien. Wat was erin? Een brief voor de heer de Treville, kapitein der musketiers. Inderdaad, zoals ik de eer heb u te zeggen, excellentie. De waard, met niet veel doorzicht begaafd, bespeurde de uitdrukking niet, welke deze woorden aan de gelaatstrekken van de onbekende mededeelden. Deze verliet het venster, tegen welks kozijn hij steeds met de elleboog geleund stond, en als iemand die onrustig is, rimpelde zich zijn voorhoofd. Duivels, mompelde hij, zou Treville die Gascogne op mij hebben afgezonden? Hij is nog zeer jong, maar een degensteek is daarom niet minder een degensteek, hoe jong hij ook zijn mogen, die hem toebrengt. En men hoedt zich minder voor een knaap dan voor een man. Een kleine hinderpaal is soms voldoende om een groot doel te doen mislukken. En de onbekende verviel in een overpeinzing, die enige minuten bleef aanhouden. Luister eens, kastelein, kunt ge mij van die razende niet ontslaan? Ik wil zijn dood niet op mijn geweten hebben en, echter, voegde hij erbij met een uitdrukking van koele bedreiging, echter hindert hij mij. Waar is hij? In de kamer mijner vrouw op de eerste verdieping, waar men hem verbindt. Heeft hij klederen en reiszak bij zich? Heeft hij zijn buis nog aan? Nee, dit alles is beneden, in de keuken. Maar terwijl die jonge gek u hindert... Wel zeker, hij verwekt immers in uw herberg een verwarring, die fatsoenlijke lieden niet kunnen verdragen. Ga mijn rekening opmaken en roep mijn lakei. Wat, gaat meneer ons reeds verlaten? Gij wist dit immers, daar ik u bevel heb gegeven mijn paard te zadelen, heeft men mij niet gehoorzaamd. Wel zeker, en zoals uw excellentie heeft kunnen zien, staat haar paard geheel gereed voor de grote poort, om te vertrekken. Dan is het goed, doe nu wat ik u heb gelast. Ai, zeide de kapitein bij zichzelf, zou hij voor die kleine jongen bang zijn? Maar een gebiedende blik van de onbekende deed hem zwijgen, en hij vertrok, nederig buigende. Het is volstrekt noodzakelijk dat Milady door die knaap niet wordt gezien, ging de vreemdeling voort. Zij zal spoedig hier voorbij komen. Ze had er reeds moeten zijn. Het zal waarschijnlijk het best zijn dat ik te paard stijg en haar tegemoet rijd. Indien ik maar kon weten wat die brief aan de heer de Treville behelst. En de vreemdeling, al dus mompelend, begaf zich naar de keuken. Onderwijl was de kastelein, die volstrekt niet vermoedde dat het de tegenwoordigheid des jongelings was, die de vreemdeling uit zijn herberg joeg, naar boven bij zijn vrouw gegaan en had D'Artagnan volkomen in het bezit zijn geestvermogens gevonden. Toen, terwijl hij hem deed begrijpen dat de politie zijn twist zoeken met een edelman wel eens slecht zou kunnen opnemen, want naar de mening van de kastelein kon de vreemdeling niets anders dan een edelman zijn, noopte hij hem, ondanks zijn zwakheid, op te staan en zijn weg te vervolgen. D'Artagnan, ten halve buiten kennis, stond dan op zonder buis aan en zijn hoofd met zwartels bedekt, en door de kastelein voortgeduurd begon hij de trap af te klimmen. Maar in de keuken gekomen was het eerste wat hij op straat ontwaarde zijn vijand, die gerust stond te praten voor het portier van een onhebbelijke koets, bespannen met twee zware Normandische paarden. De vrouw tot wie hij sprak, en wier hoofd zich in het geopend venster van het portier vertoonde, was 20 of 22 jaar oud. We hebben reeds gezegd met welke bliksemsnel onderzoekende oogopslag D'Artagnan al de trekken van hun gelaat wist op te nemen. Hij bemerkte dus dadelijk dat de dame jong en schoon was. En die schoonheid trof hem te meer, daar zij geheel vreemd was aan een bewoner van zuidelijke streken, zoals D'Artagnan, die voor het eerst zijn land verlaat. Zoals een blondine met lange lokken, die haar op de schouders vielen, grote, kwijnende blauwe ogen, rooskleurige lippen en albastwitte handen, en hield een zeer levendig gesprek met de vreemdeling. Dus, zijne eminentie beveelt mij, vroeg de dame, ogenblikkelijk naar Engeland terug te keren en het hem onmiddellijk te berichten wanneer de hertog Londen mocht verlaten. En de overige bevelen waarnaar ik zal moeten handelen? Vroeg de schone reizigster. Ze zijn in deze doos gesloten, die gij niet zult openen dan aan de overzijde van het kanaal. Zeer wel. En gij, wat moet gij doen? Ik? Ik keer naar Parijs terug. Zonder die kleine kwade jongen te kastijden? Vroeg de dame. De onbekende wilde antwoorden, maar op het ogenblik dat hij de mond opende, snelde D'Artagnan, die alles gehoord had, de voordeur uit. Hier is de kleine kwade jongen die anderen kastijdt, riep hij, en ik hoop dat nu degene die hij zal kastijden hem niet zoals de eerste keer zal ontsnappen. Hem niet zal ontsnappen? Hernam de onbekende, de wenkbrauwen fronsende. Nee, want ik veronderstel dat gij in de tegenwoordigheid eener vrouw niet op de vlucht zult durven slaan. Bedenk, riep Milady uit, de edelman de hand aan zijn degen ziende slaan, bedenk dat de minste vertraging alles kan doen mislukken. Gij hebt gelijk, riep de edelman. Vertrek dus van uw kant, ik zal dit van de mijne doen. En de dame met het hoofd groetende, sprong hij in de zadel, terwijl de koetsier van het rijtuig flink de zweep op de paarden legde. Beide personen verwijderden zich nu in volle galop, elk langs een der einden van de straat. Hé, uw vertering, schreeuwde de kastelein, wiens beleefdheid voor zijn reiziger in diepe verachting veranderde, toen hij hem zag vertrekken zonder te betalen. Betaal dan, uiskuiken, riep de reiziger tot zijn lakei, die de kastelein 2 of 3 zilverstukken voor de voeten wierp, en zijn meester achterna reed. O lafaard, ellendeling, o valse edelman, riep D'Artagnan de lakei op zijn beurt nastellende. Maar de gekwetste was nog te zwak om een dergelijke krachtsinspanning vol te houden. Nauwelijks een tiental schreden afgelegd hebbende, begonnen zijn oren te suizen. Een duizeling beving hem, en een bloedige nevel belette hem te zien, en te midden der straat neervallende bleef hij roepen, lafaard, lafaard, lafaard. Hij is inderdaad zeer lafhartig, mompelde de kastelein, D'Artagnan naderende, en door deze vleitaal zich met de arme jongeling trachtende te verzoenen, zoals de reiziger uit de fabel met de slak. Ja, wel lafhartig, mompelde D'Artagnan, maar zij is zeer schoon. Wie zij? Vroeg de kastelein. Milady, mompelde D'Artagnan, en hij geraakte voor de tweede maal buiten kennis. Om het even, zei de kastelein. Ik verlies er 2, maar deze blijft mij over, die ik tenminste zeker ben enige dagen hier te houden. Dat zal mij dan nog 11 kronen doen winnen. Men herinnert zich dat die kronen juist de som uitmaakte welke in de beurs van D'Artagnan overgebleven was. De kastelein had op 11 dagen ziekte van zijn gast gerekend, tegen een kroondaags, maar hij had zonder zijn gast gerekend. De volgende dag, op klokslag van 5 uur, stond D'Artagnan op, ging naar de keuken, vroeg, behalve nog enige bestanddelen van welke de lijst niet tot onze kennis gekomen is, wijn, olie en rozemarijn, en met het voorschrift zijner moeder in de hand bereidde hij een balsem, met welke hij zijn talrijke wonden zalfde. Zijn verband vernieuwde hij zelf, de hulp eens heelsmeesters hiertoe niet willende inroepen. Waarschijnlijk ten gevolge der geestkracht van de balsem der heidin, en misschien ook wel een weinig uit hoofde van de afwezigheid eens dokters, was D'Artagnan reeds diezelfde avond goed ter been en de volgende dag bijna genezen. Maar op het ogenblik, toen hij de rozemarijn, de olie en de wijn zou betalen, het enige wat de ruiter had gebruikt, daar hij streng gevast had, terwijl in tegendeel het gele paard, althans naar de zwaards verzekering, 3 maal meer had gegeten dan men redelijkerwijs zijn grootte in aanmerking genomen zou hebben kunnen veronderstellen, vond D'Artagnan niets anders in zijn zak dan zijn kaal, fluwelen beursje met de 11 kronen die het bevatte. Maar wat de brief van de heer de Treville betreft, deze was verdwenen. De jongeling begon de brief met het grootste geduld te zoeken, al zijn zakken meer dan 20 maal kerende en weer omkerende, zijn verlies uitpakkende en weer inpakkende, zijn beurs open en toedoende. Doch toen hij eindelijk de zekerheid had verkregen dat de brief niet te vinden was, verviel hij voor de 3de maal in een aanval van woede, welke hem bijna een vernieuwde uitgaaf voor wijn en welriekende olie zouden hebben gekost. Want toen de kastelein de jonge heethoofd in drift ontstoken zag, dreigende alles in de herberg te zullen vernielen indien zijn brief niet terecht kwam, had hij zich reeds van een staak voorzien, terwijl zijn vrouw met een bezemstok en de knechts voorzien met dezelfde stokken die de vorige dag hadden gediend, kwamen toesnellen. Mijn aanbevelingsbrief, riep D'Artagnan, mijn aanbevelingsbrief, o sangdieu, ik rijg u alle aan mijn degen als een ris ortolane aan het spit. Ongelukkiglijk belette in zekere omstandigheid de jongeling zijn bedreiging uit te voeren, want, zoals wij gezegd hebben, zijn degen was bij het eerste gevecht in 2 stukken gebroken, hetgeen hij geheel en al had vergeten. Zo kwam het dat, toen D'Artagnan zijn zwaard wilde trekken, hij zich eenvoudig gewapend zag met een 8 of 10 duim lang stuk degen, wat de kastelein zorgvuldig weer in de schede had gestoken. Van het andere stuk des degens had hij zich behendig meester gemaakt om er zich een lardeerpriem uit te maken. Intussen zou deze teleurstelling waarschijnlijk onze vurige jongeling niet hebben tegengehouden, indien de waard niet had overwogen dat de eis van zijn gast volkomen billijk was. Maar waarlijk, zei hij, zijn staak laten vallende, waar kan die brief zijn? Ja, waar is die brief? Riep D'Artagnan. Voor eerst zeg ik u dat die brief voor de heer de Treville is en dat hij moet worden teruggevonden. Zo niet, dan zal hij die wel terecht doen komen. Deze bedreiging was voldoende om de kastelein nog meer angst aan te jagen. Immers, na de koning en de kardinaal, was de heer de Treville de man wiens naam misschien wel het meest in de mond was. Niet alleen der krijgslieden, maar zelfs der burgers. Er was, weliswaar, nog zekere vader Jozef, maar die naam werd slechts zeer zacht genoemd. Zo groot was de vrees welke die grijze eminentie, zo noemde men de vertrouweling des kardinaals, inboezemde. Zijn staak ver van zich werpende en zijn vrouw gebiedende evenzo met haar bezem en zijn knechts zulks met hun stokken te doen, gaf hij eerst het voorbeeld door ijverig naar de verloren brief te zoeken. Bevatte de brief iets van waarde? Vroeg de kastelein, na een ogenblik vruchteloos gezocht te hebben. Sandy, dat geloof ik, riep de gasconjer, die op die brief rekende om zijn fortuin aan het hof te maken. Hij bevatte mijn fortuin. Spaanse schuldbrieven? Vroeg de angstige waard. Schuldbrieven op de bijzondere schatkist van zijne majesteit, antwoordde D'Artagnan, die door deze aanbevelingsbrief erop rekende in dienst des konings te geraken, en daarom meende dat hij, zonder te liegen, dit enigszins twijfelachtig antwoord kon geven. Duivels, riep de gehele en al wanhopige kastelein uit. Maar om het even, ging D'Artagnan voort, met nationale grootsprekendheid, het doet er niet toe, het geld betekent niets. De brief was het voornaamste. Ik had liever 1000 pistolen dan hem verloren. Hij zou evenveel gewaagd hebben met 20.000 te zeggen, maar hij werd toch door zekere jeugdige schaamte teruggehouden. Er ging eensklaps een licht op in het verstand van de kastelein, die zich naar de duivel wenste, dat hij niets vond. Die brief is niet verloren, riep hij. Zo, zei D'Artagnan. Nee, hij is u ontnomen. Ontnomen? En door wie? Door de edelman van gisteren. Hij is in de keuken geweest waar uw buis lag. Hij was er geheel alleen. Ik zou durven wedden dat hij het is die hem gestolen heeft. Gelooft gij? Vroeg D'Artagnan, nog weinig overtuigd, want hij kende beter dan iemand de belangrijkheid die deze brief voor hem alleen had, en zag daarin niets wat de begeerlijkheid zou hebben kunnen opwekken. Want, inderdaad, niet één der knechts, niet één enkele der in de herberg zittende reizigers zou iets gewonnen hebben door het bezit van dat papier. Gij zegt, hernam D'Artagnan, dat gij vermoeden hebt op die onbeschofte edelman? Ik zeg u dat ik er zeker van ben, ging de kastelein voort. Toen ik hem berichtte dat uw excellentie de gunsteling des heren de Treville was, en gij zelfs een brief voor die voorname edelman had, scheen hij zeer onrustig en vroeg mij waar die brief was, waarop hij haastig naar de keuken ging, waar hij wist dat uw buis lag. Dan is hij de dief, antwoordde D'Artagnan. Ik zal mijn klacht bij de heer de Treville inleveren, en deze zal zich bij de koning beklagen. Daarop haalde hij met majestueuze houding 2 kronen uit zijn beurs, gaf ze aan de kastelein, die hem, met de hoed in de hand, tot aan de deur geleidde, waar hij op zijn geel paard steeg, dat hem zonder verdere ontmoetingen tot voor de poort van Saint-Antoine te Parijs bracht, waar zijn eigenaar het voor 3 kronen verkocht, hetgeen vrij goed betaald was, aangezien D'Artagnan het gedurende de laatste rit zeer had afgereden. De paardenkoper, aan wie D'Artagnan het voorgenoemde 9 franken afstond, ontveinsde het de jongeling dan ook niet, dat hij die buitengewone hoge prijs alleen gaf om de zonderlinge kleur van het haar. D'Artagnan trad dus te voet Parijs binnen, zijn valiesje onder de arm dragende en niet eer rust nemende, voordat hij een kamer had gehuurd, die overeenkwam met de geringheid zijner middelen. Die kamer was onder de dakpannen in de Doodgravenstraat bij het Luxembourg. Zodra hij de godspenning had gegeven, nam D'Artagnan bezit van zijn verblijf en besteedde hij het overige van de dag met aan zijn buis en aan zijn broek enige franjes te naaien, die zijn moeder van een bijna nieuw kledingstuk van de oude heer D'Artagnan losgetornd en hem in stilte gegeven had. Vervolgens ging hij naar de oud-ijzerwinkel een nieuwe degenkling kopen. Daarop begaf hij zich naar het Louvre en vroeg de eerste musketier die hij ontmoette, waar het hotel van de heer de Treville was gelegen. Men antwoordde hem in de straat der oude duiventil, hetgeen juist in de nabijheid was der kamer die D'Artagnan had gehuurd, een omstandigheid welke hem een goed teken voor de gelukkige uitslag zijner reis scheen. Waarna hij zich tevreden over de wijze waarop hij zich te Meung had gedragen, zonder voeging over het verledene, vol vertrouwen in het tegenwoordige en van hoop op de toekomst te bed begaf en de slaap des dapperen sliep. Deze, nog geheel landelijke slaap, bracht hem tot des ochtends 9 uur, toen hij opstond om zich naar die vermaarde heer Treville te begeven, die, volgens de vaderlijke schatting, de 3de personage des koningsrijks was. Einde van hoofdstuk 1.